Μία ολόκληρη εβδομάδα με αφιέρωμα στα instrumental. Instrumental που αγαπήσαμε. Σαράντα χρόνια πριν. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς του 1974. TSOP από τους MFSB. TSOP είναι τα αρχικά του The Sound of Philadelphia. Και MFSB είναι τα αρχικά του συγκροτήματος που, προσέξτε, μια και είναι στην Φιλαδέλφια ηχογραφημένο το κομμάτι, Mother, Father, Sister, Brother. Έχει μόνο αυτόν τον στίχο στο τέλος που τραγουδούν οι 3 Degrees. Είναι ένα απόλυτο παράδειγμα της Philadelphia Soul. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη μουσική πάρα πολλοί από τους μεγάλους rock stars ακολούθησαν κάποια από τα τραγούδια τους, τα ηχογράφησαν εκεί. Για παράδειγμα, ο David Bowie που τον ακούγαμε στο πρώτο μέρος πήγε στην Φιλαδέλφια και ηχογράφησε στα ίδια στούντιο που ηχογραφήθηκαν αυτά τα κομμάτια, στα Sigma Sound Studios, το Young Americans. Φεύγουμε από την Φιλαδέλφια και πάμε στην Ολλανδία. We'll be right back. Το progressive rock συγκρότημα από την Ολλανδία, τον Focus, με εξαιρετικούς δίσκους εκείνη την εποχή, το συγκρότημα του Thijs van Leer, οργανίστας και φλαουτίστας στο συγκρότημα, είχαν κάνει και άλλο instrumental, το Hocus Pocus. Ακούσαμε την Σίλβια. Ένας από τους σπουδαιότερους οργανίστες ever. Είναι ο μόνος που έχει δει το όνομά του σε ετικέτα να γράφεται δίπλα και σε δίσκο των Beatles και σε δίσκο των Rolling Stones. Billy Preston. Ήταν μια φοβερή σε καινοτομία ηχογράφηση αυτή που έκανε τότε, το 71, ο Billy Preston, στην επιτυχία που ακούσαμε, Outer Space. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com Αθήνα. Δίκλινο από 19 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Κοίτα, όχι ότι το βλέπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσε το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο, μη σου πω.

instrumental που άφησαν εποχή, που είχαν κατακτήσει τον πλανήτη, το καθένα στην εποχή του, και μερικά από αυτά είναι και διαχρονικά. Rock and Roll Part 2 από τον Gary Glitter. Την ίδια χρονιά, το 72, ένας σαξοφωνίστας και συνθέτης από το Καμερούν, Manu Dibango το όνομά του. Το τραγούδι αυτό επηρέασε και τον Michael Jackson αργότερα για ένα, αυτό εδώ, αυτό που ακούμε τώρα, για ένα από τα τραγούδια του Thriller, και δεν ήταν το Gonna Be Starting Something. Σολμακώσα με τον εξαιρετικό μουσικό Manu Dibango. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι instrumental του 1974-75 που ήταν η επιτυχία στην Ευρώπη. Το θυμήθηκα γιατί ακούμε τη διαφήμιση τελευταία και πολλοί πιστεύουν ότι είναι ελληνικό τραγούδι. Δεν είναι ελληνικό τραγούδι. Το κομμάτι ξεκίνησε σαν ορχιστρικό από ένα γαλλικό συγκρότημα που λεγόταν Bimbo Jet. Claude Morgan και Laurent Rossi. Παρίσι 1974, καλοκαίρι, βγαίνει το τραγούδι αυτό. Μετά ακούστηκε σε ταινίες όπως το Police Academy, σε όλη την Ευρώπη. Ακούστε ποιο είναι. Κομμάτι ακούγεται και έγινε επιτυχία σε εκείνη τη σκηνή του Ρόκι, όπου ο πρωταγωνιστής τρέχει πάνω στα 72 σκαλιά του Μουσείου της Φιλαδέλφειας κάνοντας προπόνηση. Σύνθεση του Bill Conti, Gonna Fly Now από το Ρόκι. instrumental που άφησαν εποχή. Αυτό λέγεται Music to Watch Girls By, με το συγκρότημα του Bob Crew, Bob Crew Generation. Μια από τις πετυχημένες σειρές της δεκαετίας του 60, μεταξύ 60-63 στην τηλεόραση, ήταν η σειρά δρόμου, μια και ήταν και ο τίτλος ανάλογος, Route 66. Σε εκείνη τη σειρά ακουγόταν ένα θέμα που έγινε μεγάλη επιτυχία τα χρόνια που είχε προβληθεί η σειρά, αλλά και αργότερα, με την ορχήστρα του Nelson Riddle. Περισσότερα, ή όχι τα περισσότερα, όλα τα κομμάτια που ακούμε αυτές τις μέρες ήταν τεράστιες επιτυχίες και ήταν μια εποχή που αυτά τα ορχιστρικά μπορούσαν να συναγωνιστούν τα διάφορα τραγούδια από συγκροτήματα ή από τραγουδιστές σε όλες τις δεκαετίες τις προηγούμενες μέχρι το 2000. Μετά ίσως πέρασε η μόδα τους. Το 1953 ο Ρέι Άντονι, μια άλλη μεγάλη σπουδαία ορχήστρα της δεκαετίας του 50, ηχογραφεί το βασικό θέμα της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής σειράς που καλούσε τότε κόσμο, Dragnet, και το ανεβάζει μέχρι το νούμερο 2 του αμερικάνικου Hit Parade τότε, το 1953. Πιάσε το θείο, πιάσε τον τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ στο jackpot του τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σε περίεργη κουτσομπόλα, ραδιούρκα, δολοπλόκα, να κατώσεις. Σταμάτα πια τις κολακίες. Όσο και να επιμένεις, δεν σε παντρεύομαι. Ντόλι Προξενήτρα. Του Thornton Wilder. Βίκη Σταυροπούλου. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Γιάννης Σαρακατσάνης και Ιρένια Λουιζίδου, επικεφαλής μεγάλου θειάσου. Σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Ντόλι Προξενήτρα. Στο θέατρο Αλίκη. Κρατήσεις αγορά εισιτηρίων 211-1365 και στο ticket365.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM. 99,5. Έχει βγει η Άννα Βύση και είπε ότι είμαι στους πλημμυροπαθείς. Έλα! Χάλασαν, παιδί μου, σοβαρά πράγματα εκεί μέσα. Το Μιχάλη Μαδονήσεων για σφιχτούς γλουτούς. Και λέει πώς εγώ θα πορευτώ χωρίς αυτό το μηχάνημα που ήταν η ευεξία μου. Μετά το σολάριο! Της χάλασε το σολάριο! Συγγνώμη, σο ή ψο. Σο. Α. Της χάλασε το σολάριο. Γιατί το άλλο. Πώς θα κάνει. Πώς θα κάνει. Και το άλλο πρέπει να έχει χαλάσει καιρό. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Είχα πάρει ένα μήνυμα στο email όπου ένας φίλος πρότεινε διάφορα instrumental και μεταξύ αυτών και το Pipeline, αλλά σε μια μετέπειτα εκτέλεση από αυτήν που θα ακούσουμε τώρα. Πιστεύω όμως ότι αξίζει να ακούσουμε την πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού από το surf rock συγκρότημα του 62 του Sundays, γιατί θα λέγω ότι αυτή θεωρείται κλασική. Λοιπόν, 62, Pipeline και το συγκρότημα των Sundays. Τώρα θα ακούσουμε έναν drummer που χαλούσε κόσμο στα τέλη της δεκαετίας του 50 και αρχές του 60, ένας drummer με το όνομα Sandy Nelson. Έχει αφήσει πίσω του καταπληκτικές ηχογραφήσεις που έκαναν και τεράστια επιτυχία όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Το κομμάτι λέγεται Teen Beat. Κυκλοφόρησε το 1959 και ήταν βέβαια ορχιστρικό. Ένα από τα τραγούδια που εκείνη τη χρονιά πούλησε 1.000.000 αντίτυπα και είναι ένα από τα πιο γνωστά instrumental της χρονιάς του 59. Sandy Nelson, Teen Beat.